Hej och välkommen till avsnitt 45 av Om teknik, podcasten på capish.se där vi dyker ner i ett ämne från teknikvärlden varje vecka. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Och jag frågar dig, hur är läget? Jo, för Sören, det är 2015 och jag ska inte klaga. Det är 2015, ja precis. Jag tänkte på det, jag satt och redigerade förra veckans avsnitt. Ja. Då insåg jag att jag sa att det är trevligt med en sån här kort avsnitt under julledigheterna. Vilket är det, när vi kommer ladda upp det här avsnittet så kommer det definitivt inte vara julledigheter. Det ska ju nämnas att vi faktiskt spelar in detta i december, mitten av december. Precis. Men när det publiceras så är det ju faktiskt ett nytt år, så gott nytt år. Och det var det faktiskt förra avsnittet också. Jaha, ja men då så gott nytt år. Allt i världen. Gott nytt år sedan flera dagar tillbaka. Ja, verkligen. Shit, vad dåliga vi var där. Men det är så, ja, sånt händer. Sånt händer. Tiden är inte lätt att förstå sig på ordentligt. Verkligen inte. Den här veckan ska vi prata om någonting som heter trådlösa laddare. Och vad jag syftar med det här ämnet är egentligen trådlösa laddare för hemelektronik med fokus kanske då på smartphones egentligen. Det finns ju vissa smartphones som har inbyggda kretsar som kan ta emot vissa sändningar som ger dem kraft utan att vara inkopplade i någon kabel. Jag har exempelvis en LG G3 här. Den svenska versionen av den har ändå en mottagare inbyggd i sig som gör att man kan ladda den här telefonen trådlöst. Så det är det vi ska prata om den här veckan. Och som vanligt så åker vi bakåt i tiden för att först få oss en förståelse för var trådlös laddningsteknik kommer ifrån. För att skicka elektricitet via luften eller trådlöst har varit en dröm för ganska många uppfinnare genom åren. Och ganska många konsumenter också. Att inte behöva dra kablar överallt vore ju fantastiskt. År 1902 så skickade Nikola Tesla in en patentansökan för en mekanism som kunde göra det här, alltså skicka elektricitet via luften. Däremot så hade han lite problem med både ekonomi och lite andra begränsningar som gjorde att han aldrig riktigt kunde skapa något fysiskt objekt eller någon riktig mekanism som hade de här egenskaperna som han beskrev i sin patentansökan. Shit, vad länge sedan ändå, 1902 alltså. 1902, ja precis. Nikola Tesla är ju känd för ganska många olika saker och var en väldigt speciell man, men av alla saker han har gjort så är detta alltså en av många. Men finns det någon anledning till att en biltillverkare använder sig av hans namn? Ja, det finns det ju. Det är ju inte en slump om man säger så. Nej, det var det jag tänkte. Finns det någon anledning? Jag menar naturligtvis, är det en slump? Det är inte en slump, nej. Nikola Tesla har gjort väldigt mycket inom elektricitet och sånt, induktion etc. Mm. Och det bilmärket var Tesla Cars, om det inte var någon som noterade detta. Däremot så tror jag inte att Tesla Cars har något godkännande av Tesla-familjen, om de nu finns kvar. Utan det är nog bara ett namn som har tagits. Liksom. Precis. Frågan är om det behövs något godkännande av namnet. Ja, det kan man ju fråga sig. Det kan vi lämna åt juristerna. Precis. Ett annat forum. Ett helt annat forum faktiskt. Men den här trådlös laddning har ju använts ganska flitigt, speciellt väldigt länge. Och ström kan ju nämligen skickas med radiovågor. Skickar man vågor av tillräckligt hög kraft och man har en tillräckligt stor mottagare så kan man mottaga en liten mängd ström via radiovågor. Så på det sättet så kan stora radiomottagare ta emot tillräckligt mycket radiomottagning för att spela upp en sändning utan att ha något eget energitillskott. Så här pratar vi faktiskt om någon typ av trådlös energiöverföring mellan två parter. Problemet med den här typen av teknik, alltså radiobaserad teknik, är att man behöver väldigt stora mängder energi och en väldigt stor mottagare då, för att mottagaren överhuvudtaget ska kunna drivas. Detta betyder alltså att systemet är väldigt ineffektivt. Beror detta på att man tappar energi på vägen eller vad? Ja, delvis det, men främst även att radiovågor sprids ofta åt alla håll. Jaha, okej. Okay. Speciellt om man är på långt avstånd då, så får man bara en väldigt liten del av den energi som skickas ut. Så om man ska kunna drivas av den energin som man får, så måste sändningen vara väldigt stark och mottagaren vara väldigt stor. Ett bättre sätt att överföra energi än radiovågor då är genom elektromagneter. Och det är ganska lätt att skapa elektromagneter. Det man egentligen behöver göra är att ta en isolerad kopparkabel, en vanlig kopparkabel helt enkelt. Vira den runt en stålcylinder. Det kan vara en spik liksom. Ett stålobjekt helt enkelt. Och sen kopplar man ett batteri till kabelns två ändar så att elektricitet börjar flöda genom den här kabeln. Och tillsammans med den här elektriciteten tillsammans med stålcylindern kommer då skapa en magnet av den här stålcylindern som då är driven av elektricitet. Cylindern blir alltså en elektromagnet, för det skapas ett elektroniskt det skapas ett magnetiskt fält runt det här objektet som man skapat. Så att skapa en magnet från bara ganska enkla komponenter. Vi hade kablar och så hade vi en stålcylinder och så hade vi ett batteri. Det är det enda man behöver för att skapa en elektromagnet. Det låter ju förhållandevis enkelt. Ja, det här kan ju egentligen faktiskt vem som helst göra i sitt hem om man skulle vilja. Det magnetiska fält som skapas runt den här konstruktionen kan påverka liknande konstruktioner som finns i närheten. Lägger man en isolerad kopparkabel i närheten av den här aktiva kretsen så kommer ström börja flöda genom den här andra kabeln. Den som inte är kopplad till något batteri eller så. Okay. Den påverkas av det magnetfält som den första konstruktionen skapar. Så att elektroner börjar röra sig i den andra kabeln. Den här rörelsen av elektroner upphör dock väldigt snabbt. Och det är bara för att den här strömmen av elektroner strömmar bara vid de tillfällen då det sker en kraftig förändring i magnetfältet. Så fort magnetfältet aktiveras så börjar elektronerna strömma. Men väldigt snabbt därefter så slutar de strömma för att nu sker ingen förändring i magnetfältet. Jaha. Så strömmen i den andra kretsen flödar bara när magnetfältet förändras. Detta betyder att om man exempelvis skickar in växelström, alltså AC-ström, i den första kretsen så kommer magnetfältets polaritet förändras allt eftersom strömmens riktning ändras. För i AC-ström så går ju många, många gånger per sekund går strömmen fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och beroende på i vilken riktning strömmen rör sig i den här första kretsen som vi har, så kommer magnetfältet att ha olika poler. Alltså när strömmen rör sig åt ett håll så finns nord- och sydpol på två ställen, alltså på två ändar av vår cylinder. Ja. Och när strömmen ändrar riktning så byts de här nord- och sydpolerna på grund av förändringen i elektronernas rörelse som de jag ska säga, elektronernas rörelseriktning förändras och därmed förändras magnetfältets polaritet. Huh. Så det här betyder att strömmen i den andra kretsen kan få ström konstant eftersom den får ju bara ström när magnetfältet förändras. Och nu gör det konstant eftersom vi har en växelström i den första kretsen. Så på det här sättet så kan ström skickas över ganska, visserligen ganska korta avstånd, men den kan skickas alltså trådlöst mellan två kretsar genom magnetfältens påverkningar på de två olika kretsarna. Problemet med den här tekniken är att magnetfältet inte kan göras så stort, åtminstone inte i vanlig elektronik som är ämnad för användning i hemmet. Liksom i en smartphone så kan man inte göra så, eller i en smartphone-laddare så kan man inte göra så fysiskt stora magnetfält. Ja. Okay. Just för att man inte får plats med så stora komponenter. Mm. Och det här betyder att mottagaren som ska ta emot den här, som ska vara i det här magnetfältet och ta emot den här strömmen trådlöst, måste ligga väldigt nära sändaren för att kunna mottaga strömmen. Nu när vi vet hur tekniken fungerar så ska vi ta en titt på tekniken i praktiken. Vilken underbar mening. Tack så mycket. Att du inte kör med den oftare, det borde nästan vara ett avsnitt. Tekniken i praktiken. Nu vi vet hur tekniken fungerar så ska vi ta en titt på tekniken i praktiken. Underbart. Ja. Vi kanske ska köra det liksom. Historia, sen beskriver hur tekniken fungerar och sen tekniken i praktiken. Vilken fantastisk disposition vi har skapat här. Eller hur? Mm. Underbart alltså. Okej, men då fortsätter vi med tekniken i praktiken. Vi kanske ska ha en jingle till detta. Ja, ja! Ja! Ja, men seriöst. Tekniken, det tycker jag vi ska... Ja, och sen så historiken får vara en tidsmaskin liksom. Det låter som en utmärkt idé. Nu fick vi höra här live hur vi kom på en bra idé till nästa avsnitt. Visst, lite utveckling. Härligt. Ja, jag ska sätta mig nu här direkt efter att göra en bra jingle. Underbart. Mm, okej. Trådlös laddning av hemelektronik har använts i många år. I smarta enheter, alltså i smartphones och liknande, så har tekniken använts ganska flitigt sedan 2009. Alltså typ 5 år tillbaka. Så pass länge ändå? Mm, absolut. Då lanserades Palm Pre, en av smartphone-marknadens första produkt som hade inbyggt stöd för trådlös laddning. Innanför den här telefonens skal fanns då en vinda kablar som kunde utnyttja kraften från ett närliggande magnetfält och därmed få in ström in i sitt batteri. Och Palm tillverkade då en liten laddare som fick växelström i sig från ett eluttag. Den här växelströmmen gjorde att en krets i laddaren skapade ett magnetfält som påverkade kretsen i telefonen. Den här vindan med kablar, eller vindan med en kabel, som i sin tur laddade då enhetens batteri. Och sen dess så har många andra smartphone-tillverkare använt liknande teknik för att överföra trådlös energi. I nuläget, alltså i dagens teknikvärld, så är Qi, eller QI uttals Qi, en av marknadens största standard för trådlös laddning. Så det är alltså en standard för hur trådlös laddning ska vara utformad så att olika tillverkare, exempelvis en laddare från en tillverkare kan ladda en mottagare från en annan tillverkare. Precis som wifi och bluetooth och alla de här. Precis, man ska inte behöva köpa en laddare eller telefon från Sony och laddare från Sony. Nej, precis. Precis. Och bakom Qi ligger en organisation som är kallad The Wireless Power Consortium, som drivs av ett flertal företag, bland annat Asus, HTC, Huawei, LG, Motorola, Nokia, Samsung, BlackBerry och Sony med flera. En hel rad alltså. Det är många precis som står bakom den här standarden. Det är egentligen rätt märkligt för de flesta, alltså nu vet jag inte, jag kan inte många andra, jag kan teknikbranschen heller speciellt bra, men jag kan minst lite mer om många andra branscher, men det är väldigt många sådana här standardföretag, alltså företag som driver standarder, Som organisationer åtminstone. Ja, organisationer, förlåt, som driver sådana här standarder där företag faktiskt samarbetar trots att de i vanliga fall är bittra konkurrenter. Mm. Det är egentligen rätt så... Alltså hur de där går det liksom bra att samarbeta på något sätt. I teknikvärlden menar du? Vad sa du? Att det fungerar extra bra i teknikvärlden menar du? Ja, det verkar ju nästan så med tanke på att det finns så fruktansvärt många sådana här standarder där det faktiskt är en hel rad företag som äger standarden och samarbetar kring en, man har kommit överens om en standard liksom. Ja, om det är något jag vet så är det ju hur det fungerar i teknikvärlden, så jag kan inte uttala mig om så särskilt Nej. Många andra branscher. Men bilbranschen är ju ett uppenbart exempel på där det sker en enorm standardisering, kanske är den mest standardiserade branschen i det moderna samhället kan jag tänka mig. Okej. Okay. Där alla hjul ser ungefär likadana ut och det finns ju massa standarder, säkerhetsstandarder för hur saker ska vara utformade och hur kommunikation ska ske vid serviceställen och sånt. Ja, okej. Okay. Och hur, exempelvis hur hålet för bensinen ser ut. Det är inte så att hålen är olika stora. Nej, precis. Utan det finns ju en standard för att man inte ska råka hälla diesel i sin bensinbil. Utan. Så det finns ju många andra standarder i många andra branscher, men det är ju helt klart så att det finns många standarder i teknikbranschen också. Sen ska det ju poängteras här att i teknikbranschen så finns det ju många standarder, men det finns ju även många standarder som konkurrerar med varandra. Så det finns ju vissa företag som har ställt sig bakom en typ av standard och andra företag som har ställt sig bakom en annan standard. Det finns ju många klassiska exempel på det genom åren. Ganska senast så hade vi väl egentligen kriget om HD-optiska skivor såsom Blu-ray och HD-DVD som konkurrerade i många år om vilken som faktiskt skulle vinna. Men det var ju två standarder som olika företag stod bakom. Så det är inte alltid så att hela branschen ställer sig bakom ett format. Nej, nej. Men Qi då kan ju ladda enheter som ligger på 7 mm avstånd från laddaren. Så mindre än en centimeter ifrån är maxtaket liksom för de här tekniken. Och fördelen med det här tekniken överhuvudtaget kan ju egentligen ifrågasättas om man bara kan vara 7 mm ifrån själva laddaren. Man kan ju fråga sig vad som är poängen med trådlös överföring om man ändå måste vara så nära laddaren liksom. Och svaret är väl helt enkelt att man behöver inte sätta in kabeln i enheten för att ladda den. Det är väl huvudpoängen om man säger så. Vårt samhälle har gått långt i ansträngningen för att göra mindre. Verkligen. Poängen är ju inte att man ska ha en trådlös laddare någonstans i ett rum och så går man runt i hela rummet så laddas man alltid, utan man måste fortfarande lägga telefonen på ett specifikt ställe. Men poängen är väl helt enkelt att man inte behöver sätta in kabeln i enheten. Och det, för mig är det väldigt praktiskt, för det så många gånger som man tar USB-porten och så råkar man sätta in den åt fel håll och så vänder man på den och så var det ändå rätt håll från början och så tar det 7 gånger innan man hittar rätt. Men trots det här 7 mm som är ett kanske irriterande kort avstånd, så betyder det här avståndet att i praktiken så behöver man bara lägga ner telefonen på laddaren så laddar den. Åtminstone om man lägger den på ungefär rätt ställe. För det är nämligen så att laddaren laddar från en specifik plats på laddaren. Alltså det finns en specifik plats där den magnetfältet skapas. Och då så finns det ju en specifik plats på mottagaren där laddningen tas emot. Och eftersom det här avståndet 7 mm är så kort så måste i princip de här mottagaren och sändaren ligga på precis rätt sätt. Ja. Det betyder att det är inte alltid så jättelätt att, åtminstone inte med en Qi-laddare, att lägga den produkt som ska laddas på exakt rätt ställe. Så ibland så om man tar telefonen och lägger den på laddaren så är det inte säkert att det händer någonting, för då har man lagt den några centimeter åt sidan och så fungerar det inte ändå. Ja, precis. Men den här organisationen bakom Qi säger att en kommande version som heter version 1.2 kommer göra det här lite enklare. De säger då att avståndet mellan laddaren och mottagaren kommer att växa till 45 mm. Från 7 mm då. Det kommer ju ge andra, helt andra praktiska lösningar. Ja, och det, ja, precis. Och det betyder ju egentligen att laddaren har potential att placeras på ett helt annorlunda sätt. Exempelvis kanske man kan placera en laddare under ett bord eller under andra ytor, så kanske mottagaren kan läggas på en plats där laddaren inte behöver vara på en plats där den är helt uppenbar att den ligger. Precis. Man kanske kan sätta laddaren under bordet, så kanske man lägga telefonen på bordet och så laddas den utan att man behöver ha en laddare liggande framme. Eller kan man sätta den under i nattduksbordslådan på i taket där? Mm. Det skulle man absolut kunna göra. Ja. Och det vet jag folk som har gjort med tidigare cheese-standarder. Men då behöver man ju ha en väldigt tunn bordsyta eftersom den inte klarar av att sända så långt. Jag kan säga att jag har svårt att se att IKEA-möbler klarar av den avståndet där. Alltså. 7 mm är kort. Ja. Ja, så är det med det. Den här version 1.2 är lite oklart när den kommer till konsumenter. Men min gissning är nästa år. Och nackdelen med alla såna här uppdateringar av standarder är väl att både mottagaren och sändaren behöver ju vara i den här standarden för att man ska kunna få det maximala laddningsavståndet. Däremot så vet jag att de har sagt att laddare som är version 1.2 ändå kan ladda på längre avstånd med äldre Qi-standarder. Bara inte riktigt maximalt avstånd, men de kan förlänga det lite i alla fall från 7 mm. Vänta, du menar om mottagaren... Om mottagaren inte är gjord för version 1.2 av, nej, precis. Ja. Så kan de ändå vara lite längre ifrån än vad det hade varit om sändaren var den gamla standarden också. Ja, precis. De förlänger liksom 7 mm avståndet, men inte upp till 4,5 cm. Nej, precis. Utan då måste båda vara version 1.2. Ja, ja. Mm. Det finns ju givetvis konkurrenter i den här branschen. Ganska många faktiskt. Förvirrande många. En av de här som inte har tagit sig in i smartphone-branschen så mycket är Whitricity. Som de har väl egentligen fokuserat på lite större saker. Bland annat vet jag att de har samarbetat med Toyota för att då skapa laddare för bilar. För deras Whitricitys laddare kan ladda på upp till 60 cm. Så på ganska långa avstånd kan de ladda mellan mottagaren och sändaren. Men jag antar att det krävs större fysiska... Det krävs troligen större fysiska. Jag vet inte exakt hur deras lösning är. Jag kommer berätta lite kort om hur deras lösning fungerar och varför den kan fungera på lite längre avstånd. Men vi återkommer till det. Ja. Yep. Det finns även en annan konkurrent, en konkurrerande organisation som numera är en organisation vad jag har förstått, men har varit två. Den ena heter Alliance for Wireless Power och den andra heter Power Matters Alliance. De här slogs då samman förra året, om jag ska vara korrekt här nu, för vi spelar visserligen in 2014, men år 2014 så slogs de här organisationen samman för att skapa en ny stark konkurrent i teknikbranschen när det gäller trådlös laddning. Och Qualcomm, som är tillverkaren av många processorchip och modem och liknande, är ett företag som ligger bakom standarden från Alliance for Wireless Power och Power Matters Alliance. Men det finns fler företag än Qualcomm då? Absolut. Men Qualcomm har en lösning som är baserad på den här tekniken som de kallar Resense, eller R-E-Z-E-N-C-E, Resense, jag antar att det är som man uttalar det. Anledningen till att Qualcomm har det här namnet är att de använder en teknik som kallas resonant induktiv koppling. Det är alltså samma typ av teknik som används av exempelvis Qi, som är alltså två magnetfält som påverkar varandra. Samtidigt så har de byggt in en resonans i mottagaren som kan förstärka mottagarens signal, ska man kunna säga. Och det är samma typ av teknik som Whitetricity använder sig av. Detta fenomenet då kan göra att trådlös överföring av energi kan fungera på längre avstånd och vara mer effektivt. Den här typen av teknik skulle rent teoretiskt kunna vara bättre, men är ändå inte riktigt lika brett använd i elektronikbranschen. Men den har alltså då potential att bland annat konkurrera starkt mot Qi i framtiden. Mm. Ja, det låter hela, ju betydligt bättre. Ja, det hela beror väl, som det alltid gör, på hur många det är som börjar använda det, speciellt om tillverkarna hoppar på tåget eller inte. Och det återstår väl att se, helt enkelt. Så här har vi egentligen ett, som vi pratade om förut, ett litet formatkrig. Ja, precis. Om vem det är som faktiskt kommer bli vinnaren. Just nu är vi fortfarande ganska tidigt, så det återstår att se. Men vi har ju åtminstone minst två stycken starka konkurrenter i branschen. Mm. Konkurrens i och för sig är bra. Så att det är... Absolut. Absolut. Bara att köra på. Om du är en person som vill använda dig av trådlös laddning, så är det idag nästan uteslutet Qi-laddare som man letar efter. Och många smartphones kan även få stöd för den här typen av teknik, även om de inte har det inbyggda i sig från början. Och då kan man använda sig av speciella skal. De här skalen kopplas oftast direkt till batteriet, och så innehåller de en tunn Qi-mottagare. Bland annat, exempelvis jag pratade om LGG3 här tidigare. LGG3 har sin mottagare inbyggt i det här avtagbara bakstycket. Och bakstycket, alltså själva skalet på baksidan. Och skalet har några kontakter då som leder in till kontakter i smartphonen. Men det finns andra smartphones från andra tillverkare som har inbyggda sådana här kontakter, så man kan byta ut sitt skal som man har på baksidan av telefonen och få stöd för Qi-laddare även om man inte hade det från början. Sen är det även så att smartphones som inte nödvändigtvis har några sådana här speciella kontakter även också kan få stöd för Qi-laddare. Exempelvis iPhones kan man köpa speciella skal då som ger en stöd för Qi-laddare. Och som jag sa tidigare så är ju Qi en standard, så det har ingen riktig betydelse vilken tillverkare som ligger bakom en viss laddare, utan alla använder ju samma standard och bör åtminstone fungera bra tillsammans, även om de kanske inte alltid gör det i praktiken, så bör de fungera bra tillsammans. Det är det som är fördelen med de här standarderna. Ja, precis. Det är ju lite av poängen med dem, om man säger precis. Så. Och där knyter vi i säcken för det här avsnittet. Det låter väl bra, va? Och jag säger tack för att du lyssnade, och så säger jag som jag brukar att du kan hitta oss på capish.se, capishe.se. Sök efter Omteknik så hittar du alla våra avsnitt där. Vi finns även på iTunes och du hittar RSS på capish.se. Sök efter Omteknik så finns länkar i alla inlägg där. Och kontakta oss gärna på joel@capish.se. Kom med lite beröm eller lite kritik kanske. Jag tackar för mig och heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Vi hörs. Hej då. Hej då!